شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ کہتے ہیں پلانے کو پیالے میں کچھ بھر کر پلایا جائے، تو یہاں پر محبت اور عشق کی مے مانگ رہے ہیں، کچھ پلانا، وہ شراب محبت مانگ رہے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمہ، کہ رمضان شریف آ گیا تو جب رمضان المبارک کی پیاری ساعتیں مجھے میسر ہوئی، مجھے نصیب ہوئی، تو آقا میں دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کی قدموں میں آ گیا، اب مجھے محبت کہ جام دیجئے تاکہ میں وہ پیوں، وہ میں مجھے عطا فرما دیجئے۔ شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شور مہینہ سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپایا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کہیے تو جنا والو پیدا سے ہم آتے ہیں، کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا، کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا۔ جنت والوں سے کلام کرتے ہوئے فرمانا ہے کہ جنت والوں، تم نے بھی جنت دیکھی ہے اور مدینہ بھی دیکھا ہے، اور محبوب کا جو شہر ہوتا ہے وہ عاشق کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مدینے سے آنے والے یہاں آ کے کیا دیکھ کے جیتے ہیں، یہ مدینے سے واپس آتے ہی کیوں ہیں، اے جنا والوں تم بتاؤ یہ کیا دیکھ کے جیتے ہیں۔ طیبہ سے ہم آتے گئے، کہیے تو جنا والوں، کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا، کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ سیار وہ سنگے گئے آخر وہ بس میں نور، سیار وہ سنگے گئے آخر وہ بزم نور ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان آیا لے باقی علم سے اب آزاد ہوئے تمری لے باقی علم سے اب آزاد ہوئے تمری چیٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا چیٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا یوں معلوم پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اس رمضان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بخشش و مغفرت کی چٹھی لے کر آیا ہے لیٹر لے کر آیا ہے کہ توق علم سے اب ہم آزاد ہونے والے ہیں علم مانے غم اور تکالیف پریشانیاں اس توق سے اب آزاد ہونے والے ہیں چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں غم دنیا بھی رمضان میں کئی کم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی فراوانیاں فرماتا ہے اور آخرت کے غم بھی اس میں کم ہوتے ہیں تو گویا توق علم سے اب ہم آزاد ہونے والے ہیں چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں گویا رمضان کو فرمانا ہے کہ یہ رحمت برساتا مہینہ آ گیا لے توق علم سے اب آزاد ہوئے تمری لے توق علم سے اب آزاد ہوئے تمری چیٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا چیٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا اپنے پیر و مرشد پر کیسا اعتقاد ہے کیسی محبت ہے اور ان کے وسیلے سے اپنے آپ کے اپنے بچاؤ کے لیے کیسی امید ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اپنے اس کلام کے مقطعے میں عرض کرتے ہیں یوں تحریر فرماتے ہیں نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر آیا دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا اچھے میاں یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا پیر ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے دادا پیر سے کیسی محبت کا یہاں پر انداز ہے کہ میرے پلے پر اگرچہ گناہوں کا انبار ہے یہ عاجزی ہے کہ اگرچہ میرا پلہ کیسا ہی ہے ہلکا سا ہے مگر میرے پلے پر اب میرا پیر آ چکا ہے اب میرے نامے سے گناہ مٹ جاؤ دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء ماشاءاللہ